Velkommen til Bedre sent enn alvor. Vi takker som vanlig for all lyttepost, og det de fleste spør om denne gang selvfølgelig hvordan det kan ha seg at man i maritim terminologi måler tiden i glass. 4 glass, 6 glass, 8 glass og så videre. Her i studio i dag har vi en som vet det. Jo, dette jo for det første veldig individuelt. Ja, veldig akkurat. Når det gjelder meg personlig, så tar 4 glass cirka en halv time, 6 glass en times tid, og 8 glass vel 2 timer. 8 glass, ja, men hva kommer etter 8 glass? Det 10 glass og 11 og 12 glass og så videre? Nei, etter 8 glass så går vi over til å regne tiden i hele flasker. Ja vel, men for avholdsfolk må det vel falle noe vanskelig å måle tiden på denne måten? Nei, det må de ikke spørre meg om. Kanskje de måler den i centimeter?